Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Już jutro w szwajcarskim Davos odbędzie się Światowe Forum Ekonomiczne. Będzie je relacjonował specjalny wysłannik Trójki. Narodowy Fundusz Zdrowia chce wprowadzić wspólne zakupy leków przez szpitale w programach lekowych. Zawsze w trzeci poniedziałek stycznia przypada Blue Monday. Jeśli ktoś nie zauważył, to właśnie dziś. Przywódcy 53 państw, 1700 przedstawicieli światowego biznesu, ponad 700 prelegentów, 3000 gości z całego świata i najważniejsze dla współczesnego świata tematy do omówienia. Po raz 50. w szwajcarskim Davos odbędzie się Światowe Forum Ekonomiczne. Nie zabraknie też na nim polskiej delegacji. W Davos działać będzie też Polish House, stworzony przez PZU i PKO. Na miejscu jest wysłannik Trójki Marcin Pośpiech. Jak zapowiadają organizatorzy forum, jednym z jego wiodących tematów mają być zmiany klimatyczne oraz sposoby na ich zahamowanie. W tej sprawie głos ma zabrać szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg, mówi pomysłodawca Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Klaus Schwab. Świat jest w stanie zagrożenia, a my nie mamy wiele czasu na działanie. Tymczasem obserwujemy brak ekonomicznego i politycznego porozumienia. Jeśli nic się nie zmieni, niebawem dotrzemy do miejsca, z którego nie będzie już odwrotu, a kolejne pokolenia odziedziczą po nas bardziej wrogi i trudniejszy do życia świat. Uczestnicy forum mają też omówić 6 innych kwestii, w tym te dotyczące gospodarki, technologii czy geopolityki. Głos w Davos zabierze m.in. prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel czy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po raz drugi w Davos będzie działać też Polski Dom, którego celem jest promowanie polskiej gospodarki i rodzimych firm. W Światowym Forum Ekonomicznym swój udział zapowiedzieli prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Z Davos Marcin Pośpiech. Narodowy Fundusz Zdrowia chce wprowadzić wspólne zakupy leków przez szpitale w programach lekowych. Dziś do konsultacji trafił projekt zarządzania prezesa funduszu w tej sprawie. Z przeprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia analiz wynika, że dysproporcje między cenami tych samych leków kupowanych przez szpitale są bardzo duże, mówi prezes funduszu Adam Niedzielski. Czasami ta rozpiętość dochodzi do 900%. Możemy znaleźć szpital, który kupuje leki za 200 zł, a z drugiej strony ta sama substancja jest kupowana za blisko 2000 zł. Dlatego fundusz wychodzi z inicjatywą wspólnych zakupów leków, dodaje prezes Niedzielski. Te większe zakupy powinny skutkować niższymi cenami, z których to oszczędności my możemy przeznaczyć na zwiększenie dostępności tych leków, po prostu możemy kupować więcej. Prezes funduszu liczy, że zarządzenie w sprawie wspólnych zakupów leków przez szpitale wejdzie w życie już pod koniec lutego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Czechach po raz pierwszy przyznano Kartę Polaka. Dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego w konsulacie w Ostrawie odebrało 13 Polaków żyjących w Republice Czeskiej. Karta Polaka daje jej posiadaczom m.in. prawo do studiowania w Polsce, ulgi przy przejazdach kolejowych czy do bezpłatnych wstępów do wybranych muzeów. Ustawa o Karcie Polaka została przyjęta przez Polskę już w 2007 roku. Nowelizacja z lipca pozwoliła ubiegać się o ten dokument także Polakom z Czech. Blue Monday, najbardziej przygnębiający dzień w roku, przypada zawsze w trzeci poniedziałek stycznia. Skąd wiemy, że to właśnie dziś jest ten dzień? Wskazują na to wyliczenia brytyjskiego psychologa Cliffa Arnalla. Brytyjczyk, opierając się na uwarunkowaniach meteorologicznych, psychologicznych i ekonomicznych, wyprowadził wzór matematyczny, który wskazał właśnie ten, a nie inny dzień jako najbardziej stresujący. Czy sprawdza się to w praktyce? Dzisiaj miałam cały dzień zły humor, a nie wiedziałam nawet, że jest Blue Monday. Ja wstałam prawą nogą, wszystko super. W ogóle okres zimy jest depresyjny. Doktor Ewa Jaraczewska-Gertz, SWPS. To oczywiście wpływa na nasz mózg, na nasze samopoczucie. Rozwiązaniem jest jednak przełamanie tego podejścia, że jest smutno, depresyjnie i fatalnie na zewnątrz. A jest jeszcze bardzo wysokie ciśnienie, które wbrew pozorom może na nas też źle wpływać. Możliwe. Takie wartości wracają do Polski raz na kilkanaście lat. Synoptyk Mateusz Barczyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W 1997 roku w Suwałkach zanotowane było w grudniu ciśnienie 1054 hektopaskal. Dzisiaj najwyższe ciśnienie to Kłodzko i tam jest 1040, dokładnie 7,5 hektopaskali. Jeżeli nastawiamy się na to, że świat ma być brzydki, to on taki będzie. Jeśli natomiast nastawimy się na to, żeby nawet tej szarzyźnie odnaleźć coś ładnego, miłego, to na pewno to dostrzeżemy. Optymistyczne jest to, że już jutro najgorszy dzień w roku będzie za nami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

You got away. I never once heard you say I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I remember you Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself and said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, yeah, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got away. Suggest that I loved you the best. I can't keep track of each falling robin. I remember you well at the Chelsea Hotel. That's all. I don't even think of you that often. Thank you. Rufus. Cudowny Rufus Wainwright w cudownej piosence, w jego wersji, bo to oczywiście słynne Chelsea Hotel. Dziś spędziłam cały poranek zaczytana w Księdze Tęsknoty Leonarda Cohena. Jeśli ktoś z was nie natknął się, nie sięgnął jeszcze po tę książkę, bardzo polecam. Są momenty zabawne, są momenty skłaniające do zadumy. Najczęściej są to jednak momenty, które uświadamiają, jaki ten człowiek miał klucz do wrażliwości, emocji, namiętności, do tego wszystkiego, co czyni człowieka tak cudownie skomplikowaną i wielowarstwową, niezmiennie fascynującą istotą. Rufus koncertowy to było nagranie z Brighton, a teraz nagranie stąd, ze studia oddalonego kilka metrów od tego, od którego teraz do was mówię. Wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, wracamy na płytę, która właśnie się ukazała, Herbert 3.0. Tak ten koncert się rozpoczął. Skubas.

Miałam nawet ochotę pobiec szybko i zmierzyć, czy to jest kilka, czy jednak kilkanaście metrów od studia emisyjnego naszego głównego do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale wolałam kolejny raz posłuchać tego utworu. Ballada o tym, że nie giniemy. Skubas, początek koncertu Herbert 3.0. Miałam ogromne szczęście i zaszczyt być na tym koncercie. Koncert był wyjątkowy, wspaniały. Coś magicznego było w powietrzu i bardzo się cieszę, że, bo to nie jest reguła, niestety, kiedy mówimy o płytach koncertowych, bardzo się cieszę, że coś z tej niezwykłej atmosfery udało się na tym zarejestrowanym dysku jakoś szczęśliwie zatrzymać. Covered in cold, these are your friends. Czasem jest tak, że wydaje się, najczęściej złudnie, że najlepszym przyjacielem jest piosenka. I to był właśnie jeden z takich utworów. These are your friends, Adam. A to mógłby być teraz w Aksamicie, w programie trzecim, dość spontaniczny kącik utworów, których tak dawno wspólnie nie słuchaliśmy. To kolejny z nich. On an earth. ile pytań o tę piosenkę. No proszę, czyli już udało się niepamięci zapanować nad zespołem Tyrion Breaks i nad ich drugą płytą Ether Song, wydaną w 2003 roku. To nagranie tytułowe z tego albumu. Taki cichacz, który tak pięknie się rozwinął, Ether Song, zamykające całość. Dziękuję za wszystkie listy, które płyną. anna.gacek@polskieradio.pl. W XXI wieku to już także są różne sygnały, które odbieram. Na przykład, że Aksamit bardzo dobrze brzmi w warszawskiej kawiarni, co także mnie cieszy, chociaż kawa o 20.34 to już tylko dla odważnych. To jest taki moment w audycji, w którym zdecydowanie nie pobudzamy i kolejne dwa utwory to także raczej do takiej kawy, powiedziałabym, lżejszej. Speak to me in a language I can hear. He will be before I have to go. But it's true, it's greet me once again. Program Trzeci Polskiego Radia. leave your home. Change your name. Live alone. Eat your cake. Then the light, cry, baby, cry. Oh, the waters are rising. Still no surprising you. Then the light, cry, baby, cry. Man, it's all been forgiven. Swans are swimming. I'll explain everything to the geese. For the very best of us, string ourselves up for love. For the very best of us, string ourselves up for love. For the very best of us, string ourselves up for love. For the very best of us, string ourselves up for love. And the light, cry, baby, cry. For the waters are rising, still no surprise in me. And the light. Jeśli w pierwszej godzinie Aksamitu próbowaliśmy jakoś walczyć z Blue Monday, w drugiej godzinie postanowiliśmy objąć całą tę wielką melancholię szczerym i gorącym uściskiem. Co nie znaczy, że nie będzie w tej godzinie pewnych dźwiękowych zaskoczeń. Nie wszystko jest tym, czym wydaje się być na początku. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. You're safer and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fun. But they shuttered your stores when you opened the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect, in the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall that you hear through your wall. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. And maybe you're right, maybe I'm wrong, and maybe you're right. Maybe you're right, maybe I'm wrong, and just maybe you're right. And oh, maybe mother told you true, and there'll always be somebody there for you, and you'll never be alone. Niby subtelnie, ale emocje latały w tej piosence wysoko. I wysoko też skończymy to wydanie Aksamitu, bo sięgamy po muzykę z naprawdę już tych najwyższych półek w historii. muzyki po prostu, już nawet bez dzielenia na gatunki. Na razie tak jest i mam nadzieję, że będzie tak długo, że Train kończy nasze poniedziałkowe aksamitne spotkania. Do usłyszenia. Thank you.